NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Nederland stuurt extra coronavaccins naar Suriname. Minister De Jonge wilde deze week 40.000 vaccins van AstraZeneca sturen, maar dat aantal wordt verhoogd naar 90.000. Dat kan omdat Nederlandse ziekenhuizen minder hebben besteld. Later wil Nederland nog eens 500 tot 750.000 doses aan Suriname leveren. Bisschop Van den Hende van Rotterdam is vandaag begonnen met een groot onderzoek naar seksueel misbruik door Duitse geestelijken. Hij doet het onderzoek samen met een Zweedse collega in opdracht van Paus Franciscus. De cultuursector kan ook in het derde kwartaal rekenen op coronasteun. Dat schrijft demissionair minister Van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer. Er wordt zo'n 147 miljoen euro voor uitgetrokken. Het OM eist 3 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een vrouw uit Uithoren die online propaganda zou hebben gemaakt voor terreurorganisatie IS. De vrouw zou horen bij een groep die actief was op sociale media netwerk Telegram. Ook zou ze hebben geprobeerd haar kinderen te trainen voor de gewapende strijd. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Geven. Goedenavond en hartelijk welkom. Tot 9:30 blijft u naar WNL Haagse Lobby, het programma over het spel en de knikkers in politiek Den Haag. Terwijl ze op het Binnenhof druk bezig zijn met het creëren van een nieuw record voor de langste formatie, dendert de polder onverminderd voort. Werkgevers, werknemers, vakbonden en lobbyclubs sluiten akkoord na akkoord en lijken de draai te vinden als nooit tevoren. Na klimaat- en pensioenakkoord in de afgelopen regeerperiode kwam daar recent ook een stikstofakkoord en een plan voor de aanpak van scheve verhoudingen op de arbeidsmarkt bij. Hoe zit het met de kracht en de macht van de polder? En zien we een polder 2.0 ontstaan? Die vragen en vele andere gaan we voorleggen aan VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen, LTO-voorman Sjaak van der Tak en politiek verslaggever van de Volkskrant Arjan Korteweg, die een bijzondere fascinatie heeft voor lobby in Nederland en schreef ook het boek Lobbyland. Meepraten kan ook via Twitter, gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst naar de sport. En oftewel het EK hockey. En spreken wij met Krijn Schuitenmaker. Meneer Schuitenmaker, goedenavond. Goedenavond. Waar kijkt u naar? Nederland-Spanje, tweede groepswedstrijd op het Europees kampioenschap. En je had het net over doordenderen, maar die Nederlandse vrouwen doen dat ook hoor. Want het staat 2-0. De eerste goal werd gemaakt door Eva de Goede. Goede aanval voor Nederland. De Goede die de bal op de achterlijn zo ongeveer kreeg. Wilde hem voorgeven, maar via een Spaanse stik stuiterde de bal het doel in. 1-0 voor Nederland was dat. En die tweede was echt voortreffelijk, die treffer voor Nederland. Een strafcorner voor Spanje. Helemaal aan de andere kant van het veld. Die werd er goed uitgelopen door Nederland. Daarna ging de bal via de Goede naar Van Gils. En daar inmiddels was ook Frederik Matla gearriveerd in de cirkel. Duel uitgevochten met de keepster van Spanje. En dat betekent de 2-0 voor Nederland. Kortom, het gaat allemaal uitstekend voor de ploeg van Allison Annen. Nog 4 minuten te gaan, dan is het rust. Maar Nederland leidt dus tegen Spanje met 2-0. Het was een Krijn Schuitenmaker vanuit Amsterdam. Vlak na het nieuws van 9 uur horen we hem nog een keertje. Wij gaan naar het Binnenhof. Collega Frank van Leeuwen is aangeschoven voor het laatste nieuws. Frank, goedenavond. Goedenavond, Martijn. Ja, zometeen formatie, want daar moeten we het natuurlijk over hebben. Maar eerst even dit. Want journalistenvakbond NVJ wil in gesprek met Geert Wilders over een discutabele tweet. Daar is veel over te doen. Waar gaat het nou over? Ik probeer het even simpel uit te leggen. NRC meldde afgelopen weekend dat PVV'er Dion Graus de toegang tot de Tweede Kamer zou zijn ontzegd door toenmalig Kamervoorzitter Khadija Ariep. In een reactie op de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik aan het adres van Graus. Wat zegt nou de huidige voorzitter Vera Bergkamp, die weerspreekt dat en die zegt dat Ariep dit op persoonlijke titel heeft gedaan omdat een Kamervoorzitter dit formeel helemaal niet zou mogen doen. Een Kamerlid de toegang tot het gebouw ontzeggen. Nou, in de reactie daarop tweet Wilders smerige leugens dus van smerige anti-PVV-krant NRC. Ba. Gevolgd door de tweet, en daar gaat het eigenlijk om, journalisten zijn, uitzonderingen daar gelaten, gewoon tuig van de richel. Die tweet wekt veel argwaan, onder meer bij ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers, die zegt: de Kamer is een. Hij tweet woorden van Wilders. Hè, de Kamer is een nep-parlement. Rechters zijn nep-rechters. En journalisten zijn tuig van de richel. Alles wat essentieel is voor onze vrijheid wordt als alles wat essentieel is voor onze vrijheid zo wordt aangevallen, dan gaat het ze niet om de Kamer, rechters en de pers. Dan hebben ze het op onze vrijheid zelf gemunt. Harde woorden, Martijn. En het viel ook verkeerd bij VVD-mediawoordvoerder Pim van Strien. Ja, wat ik dacht toen ik de tweet las, is: Nederland daalt al 3 jaar op rij op de internationale lijst met landen en persvrijheid. En een van die redenen is nu juist de wijze waarop politici zich uitlaten over de media. En nou ja, dit lijkt me daar een vrij onaangenaam schoolvoorbeeld van. Volgens mij is het gevaarlijk als volksvertegenwoordiger ook om dit soort tweets de wereld in te slingen. En zoals ik in het weekend zelf ook al zei, wat mij betreft leven de media en laat hen ons controleren. Ja, u hoorde Pim van Strien, VVD-mediawoordvoerder. Die had al een aantal voorstellen in de maak, juist omdat we de bedreigingen aan het adres van journalisten alsmaar zien toenemen. Denk aan het bedreigen van journalisten bij een kerkdienst in Urk een aantal weken geleden. Wij vroegen hem naar hoe je dat nou concreet met wortel en tak zeg maar uit kan roeien. Dat is een heel pakket. Dat aan de ene kant, inderdaad, wat wij voorstellen, is vooral harde straffen. Pak die mediabashes aan, een verbod op taakstraffen. Überhaupt verzwaring. Dus we zouden ervoor willen pleiten dat als een strafvereisertje aansluit bij wat nu gebeurt, als je bijvoorbeeld een politieman of hulpdiensten aanvalt, dan is dat een verzwarende factor. En ook andere dingen, bijvoorbeeld, we hebben een fonds opgericht voor freelancers om zichzelf te beveiligen. Want niet alle journalisten hebben natuurlijk een groot bedrijf achter die ze kunnen beschermen. Dus daarvoor springen we in de bres. Dus het is een hele pakket aan maatregelen dat we de komende tijd gewoon nog willen intensiveren om ervoor te zorgen dat die persvrijheid op peil blijft en die journalisten beschermt. Aan tafel dus ook Arjan Korteweg, politiek verslaggever Volkskrant. Meneer Korteweg, we hebben natuurlijk wel meer uitspraken en tweets van Wilders gezien waar weinig sympathiek over journalisten werd gesproken. Wat maakt nou dat bij deze tweet er voor veel mensen toch ineens een grens overschreden is? Ja, omdat het zo algemeen is, hè, wat hij zegt. Hij veroordeelt een hele beroepsgroep. Hij zegt dat alle journalisten, een paar uitzonderingen dagen later, tuig van de richel zijn. En dat is echt bedoeld voor zijn achterban. Wilders heeft niet heel veel etalage, zeg maar. Hij heeft geen kas of zo. Dus sociale media zijn voor hem heel erg belangrijk. Als hij zoiets zegt, doet hij dat voor zijn achterban om ze scherp te houden. En het is een man die aan de binnenkant, zeg maar, als je hem spreekt, ik heb hem een aantal keren lang gesproken, is die heel anders. Is het een heer? Is het een man die veel weet, die hoffelijk is, die zijn tijd neemt? Is totaal anders dan hoe hij zich aan de buitenwereld presenteert. En hier doet hij eigenlijk met journalisten een beetje waar hij zelf slachtoffer van is. Hij zorgt ervoor dat die bedreigingen niet zullen afnemen. Nou, daar hoorde ik ook bijvoorbeeld de Club van Journalisten, de Nederlandse Vereniging van Journalisten, NVJ, die wilde bijvoorbeeld een gesprek met hem. We hebben net een VVD-Kamerlid gehoord. Ja, ik heb daar toch, ik weet niet hoe u daar naar kijkt, maar weinig fiducie in dat tot een echte gesprek gaat leiden. Dus we weten eigenlijk welke rituele dans er nu gaat plaatsvinden. Ja, nee, dat gaat tot niks leiden. Hij gaat zeggen, ja, moet je kijken hoe mijn partijgenoot Dion Graus bejegend is door een krant. En dan zou ik niet van me af mogen bijten. Het is de zoveelste keer dat ze dat doen, zal hij zeggen. Hij staat er ook niet alleen in, hè, want Baudet heeft meteen geretweet. Dus die vindt precies hetzelfde. Een goed gesprek met Wilders, daar zie ik helemaal niks in. Goed. Ja, we moeten het over de formatie hebben, dat zei ik al, hè. Vanaf vanmiddag 3:30 had informateur Mariette Hamer de drie belangrijkste schakels in het formatieproces op bezoek. Mark Rutte, Sigrid Kaag en Wopke Hoekstra zaten zo'n 2 uur om tafel. En ja, eigenlijk is de vraag, wie gaat als eerste toegeven, zou je denken, hè? Kaag wil graag zowel PvdA als GroenLinks erbij. Rutte en Hoekstra zien dat absoluut niet zitten. En uiteindelijk is het daar opvallend genoeg vandaag niet over gegaan. Dit zei Rutte na afloop. Vandaag ging het eigenlijk over het volgende deel van de opdracht van de informateur om naast de vraag wat moet er nou in dat verdere herstelpakket komen en dus ook richting begroting 2022 is natuurlijk ook de vraag aan de orde. Wat zijn dan die grotere transities? Wat zijn de andere thema's die moeten spelen? En dat heb ik begrepen, gesprek heeft de informateur in verschillende samenstellingen van partijen. Dus vandaag in deze samenstelling, maar we worden nog vaker deze week verwacht. Dus de inhoud op de lange termijn. En dan begint het toch voorzichtig te lijken op wat Cenk Willink misschien voorstelde met eerst inhoud, dan poppetjes. Ja. Zie ik dat goed? Of wat? Ik geef naar de overkant. VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen. Zo'n herstelpakket, daar bent u volgens mij ook nauw bij betrokken bij, hè? Nou, zeker. Ja, we hebben er ook absoluut ideeën over wat daarin zou moeten zitten. We komen natuurlijk nu in een situatie dat er, wat ze dan noemen, een beleidsrijke begroting voor 2022 moet komen. Omdat waarschijnlijk er niet dan tegen die tijd al een regeerakkoord is. En het demissionair kabinet zich ook niet kan beperken tot alleen maar dan geen begroting maken of alleen maar voor 3 maanden. Dus een aantal dingen moeten beleidsrijk. Dus een van de dingen. Maar even simpel gezegd, je merkt tegen een demissionair kabinet zeg je, we maken u toch beleidsrijk. Zodat u eigenlijk als demissionair kabinet toch met een stevige begroting en beleid In ieder geval voor de begroting van 2022. Want je zult moeten nadenken van waar ga ik geld aan besteden. Dus een van de vraagstukken is bijvoorbeeld... ga je met stikstof, om maar wat te noemen... ga je daar alvast mee aan de slag? Nou, dat lijkt mij een buitengewoon goed idee. Want zowel de natuur zit op slot als de economie door stikstof. Ja, dan moet je dat wel gaan doen. Meneer Kortweg, ik vind toch het blijkbaar is het dus 2 uur alleen maar over de inhoud gegaan. En vervolgens zien we voor de rest bij alle uitingen dat het natuurlijk wel over de popjes gaat. Hoekstra, de CDA-leider, die zegt dat die twee partijen, linkspartijen, te veel vindt. Rutte die meteen zegt, ik begrijp collega Hoekstra, ik ben het met hem eens. En dan ineens geeft het toch 2 uur zonder al die poppetjes echt over de inhoud gegaan. Hoe moeten we dat duiden? Ja. Helaas staat er geen camera op, hè? Ja. Dit is blijkbaar het verhaal wat nu naar buiten moet komen. Want er was natuurlijk een enorme druk uit de samenleving. Van we zijn al 2 maanden verder en er gebeurt nog steeds helemaal niks. Ze maken nog steeds ruzie met elkaar. Kom er eens uit. En dus het was ook hoog nodig. Ook gezien de fase waarin Mariette Hamer zit. Want die zit in extra time nu. Die is over haar deadline heen. Die was voor 6 juni uitgerekend, zal ik maar zeggen. Dat is niet gebeurd. Ze moeten nu met iets komen. Ze moeten in ieder geval laten de schijn wekken dat het over de inhoud gaat. En dat het dus dat deze 3... partijen in ieder geval in staat zijn om los van de poppetjes over de inhoud te praten. Maar dan heb je soms bijna het idee dat ze zo bang zijn om met die partijen over de inhoud te praten. Dat zou je voordat ze per ongeluk eruit komen, 2 linkse partijen. Het echte aanvangen om met die partijen te gaan praten en het echte verkennen op inhoud, daar zitten we nog steeds op te wachten. Ja, daar zitten we nog steeds op te wachten. Maar er zit... Tot nu toe zie ik de formatie eigenlijk vrij simpel. Er zit 1 slot op de deur en dat is het slot zit bij het CDA. Het CDA is intern enorm verdeeld. De helft is voor doorgaan met Rutte. De andere helft is daar tegen of heeft er bedenkingen bij. De sleutel ligt niet alleen in Den Haag, maar ook in Twente. En alle andere partijen zijn niet meer in staat om te handelen. Het CDA is niet in staat om te handelen. Er zat tegenover u iemand met allerlei lichaamstaal van de tak. Dat valt wel mee. Er is wel wat verschil. Dat zal ik niet ontkennen. Maar niet in die orde van grote 50-50. Maar wat mij wel opviel is dat eerst het CDA, bij mond natuurlijk van partijleider Hoekstra, eerst was het ons pas bescheidenheid, initiatief is een andere, sluit het allemaal niet uit, oppositie, dit en dat. Maar binnen een paar weken blijkbaar is het vertrouwen weer zodanig dat je zegt, we gaan niet met 2 linkse partijen, dat is al wat te veel, dat is ook wel een hele andere houding dan bescheidenheid. Dit is gewoon zeggen, wij gaan niet met 2 linkse partijen. Maar dan zijn we ook al 80 dagen verder, hè? Ja, en dus dat moet wat. Met het vertrouwen. Enerzijds gaat het eerst over, zo blijkt vanmiddag het herstelpakket, hè? Ja, corona krijgen we weer. Steun voor bedrijfsleven in brede zin is aan de orde. 3e kwartaal, 4e kwartaal. En dan moet die begroting 2022. Dus ik denk voor de hele brede Kamer... die zal toch een keer hier met elkaar weer verder moeten overpraten. Dus ik begrijp wel deze lijn van informateur Mariette Hamer. En dan denk ik, dan wordt het echt wel tijd dat we... In de tijd als we dit gedaan hebben, als we die corona, die pandemie... niet meer de lijn kiezen, alleen maar van hopelijk... bezuinigen, maar toch vooral wat meer aan investeren gaan denken. Daaronder wat het stikstofakkoord. Ja, dat we dan de lijn krijgen, inderdaad, van... en nu zal het er echt even om gaan. Wat acht u kansrijker? Nou, kom ik weer kort weg. Wat acht u kansrijker? Acht u het kansrijker dat die linkse partijen PvdA en GroenLinks... zich tegen elkaar laten uitspelen dat er eentje alsnog durft? Of dat meneer Zegers, de partijleider van de ChristenUnie... de draai helemaal maakt en toch simpelweg het huidige kabinet voort laat zetten. Wat acht u kansrijker? Dat laatste is niet uitgesloten. Daarmee zegt u dat kansrijker acht dan 2 linkse partijen tegen elkaar uitspelen. Dat is zeker zo. En of zegt u daarmee gewoon wat uw voorkeur is? Dat kan ook. Nee. Nee? Ik denk dat het, als ik het beeld beschouw... ik was zelf eerst van, laten we zeggen, na 15 maart... als het een snelle formatie zou zijn, zou ik bij mezelf denken... met zo'n verandering in zetelaantal naar de rechterkant... dan zou ik ervoor kiezen om misschien te beginnen met een minderheidskabinet. Ik dacht van de 3... En dan rustig beginnen. Ja. Corona is er. Het zit echt voor... of al gaan we komen in de faillissementen en werkloosheid terecht... of gaan we wat anders. Of kiezen we een andere lijn. En nu denk ik bij mezelf van... als die twee elkaar blijven vasthouden aan de linkerkant... Ja. Dan zit het oude kabinet, het voormalige kabinet, komt dichterbij. Maar zo'n minderheidskabinet. Of toch een minderheidskabinet. Hè? Of toch een minderheidskabinet. Ja? Zou je dat uw voorkeur hebben? Nou, geen voorkeur. Het is natuurlijk wat minder stabiel. Ik heb een voorkeur voor een stabiel kabinet... Maar ja, ik sluit het niet uit. Maar het lijkt mij, als je een minderheidskabinet hebt... dat dan bijvoorbeeld eerst die hele fase om met elkaar die inhoud te gaan bespreken... dan kom je natuurlijk ook veel beter tot gedoogafspraken. Dus als je eerst met een hele club echt op die inhoud zou gaan... dus de Cenk Willink-gedachte... En op een gegeven moment vallen er een paar af en een paar gaan dan een kabinet vormen. Dan weet je in ieder geval wat je aan elkaar hebt als het om gedoog gaat. Dan ben je relatief nog wel stabiel, relatief als minderheidskabinet. Maar dat laatste sluit ik niet uit. Dat dat alsnog gebeurt, maar dat is wel een doorbraak. Ja. Zo ziet het er nu niet uit. Maar even cynisch gezegd, meneer Kortweg, kom bij u uit. Zou je ook kunnen zeggen dat we eigenlijk langzamerhand naar de verminking van de doctrine van Cenk Willink staan te kijken? Want simpel gezegd zijn we bijna weer terug bij af. Nou, het is niet helemaal full circle, denk ik. Omdat er dan toch onderweg... Er zijn er wel wat stappen gezet. Waar ik eigenlijk benieuwd naar ben. Want u bent de CDA-man, hè, meneer Van der Tak. Maar ook relatief een onafhankelijk CDA. Dat zijn vaak je bent de wethouder op de Rotterdam geweest. Uitspraken en met de helderste blik erop. Ziet u dat ook zo, dat uiteindelijk... Alle partijen die nu serieus aan tafel zitten, hebben min of meer, zijn er met hun achterban wel uit van wat ze kunnen doen. Mm-hmm. En bij het CDA is dat ingewikkeld nog steeds. Is het ingewikkeld geweest? Dat is voorbij, dat is opgelost. Nou ja, opgelost, het is in ieder geval een situatie, er kan altijd weer wat ontstaan. Hè? Maar momenteel is het inderdaad vrij rustig. Dat is weg en de troepen zijn rond Hoekstra geformeerd, zou je kunnen zeggen. Dat vind ik wel, ja. Oh ja? Oh ja? Maar dat zou inhouden dat meneer Omtzigt dan op een gegeven moment ook gewoon het mandaat aan Hoekstra geeft om te onderhandelen en dat hij dus niet, als hij terugkeert... Ik denk dat, laten we zeggen, Omtzigt een zeer significant persoon is, die op zeker, wanneer die, laten we zeggen, niet die burn-out heeft, of dan had het wellicht anders kunnen lopen. Dan wordt de tegenstelling nog meer scherper. Maar nu, in deze variant, is er, denk ik, binnen de partij al zodanig veel gesprekken geweest dat we een koers kiezen. En dat het toch mogelijk is voor CDA en voor CDA's om onder leiding van Rutte een nieuw kabinet te gaan formeren, ongeacht wat er allemaal gewisseld is aan vragen over vertrouwen en over vergeetachtigheid. Er is een ander lijstje, waar gaan we met dit land naartoe? Ja. En wat is er van belang om weer te organiseren? Dat hele lijstje, dat komt nu volgens mij aan de orde. En dat is het belang dat uiteindelijk de koers uiteindelijk van het CDA ook mee bepaalt. Maar laatste, en daarna gaan we het over Frank van Leeuwen staat te popelen door te gaan, maar nog even één vraag. U gebruikt de woorden dat het een beetje zo ook voltijd verleden tijd is als het gaat om die oneenigheid. Maar wat is dan de belangrijkste ontwikkeling waardoor u nu zegt, wij kijken op dat andere lijstje, namelijk wat er nodig is voor Nederland? Ik denk dat er 80 dagen voorbij zijn. Dan moet je een keer tellen. En de tweede lijn is dat er sprake is van een zeker gesprek tussen de hoofdpersonen binnen het CDA die ertoe leidt dat er een zeker regelmatige koers, een stabiele koers, wordt gevaren. Goed. Nou ja, we zouden een voorbeeld kunnen nemen, Martijn, aan wat er in een provincie in het zuiden van het land gebeurt. En daar gaan we tot slot nog even over hebben. Namelijk waar zowel als de donder formeren ineens, sinds kort, is in Limburg. Die provincie is bestuursloos, kunnen we het wel noemen. Sinds begin april gouverneur Theo Bovens en alle gedupeerde opstanden om een integriteitsaffaire. Dat ging destijds om Herman Vreeën, CDA'er. Die toch onterecht wat te veel subsidiegeld had ontvangen. Sindsdien zitten ze daar in een impasse. Is Johan Remkes aangewezen als waarnemend gouverneur. Is Onno Hoes aangewezen als verkenner om snel een nieuw college te vormen. En zijn voorstel was in eerste instantie een college van 8 partijen. Nou, we hadden net over 3. Dit worden er 8. Waaronder het CDA. Dat werd vrijdag door die laatstgenoemde partij afgeschoten. En nu hebben die 7 overgebleven partijen daar de SP en de Partij voor de Dieren bij gevonden. En is het gelukt. Dus een coalitie van 9 partijen, waar voor het eerst sinds vele jaren het CDA niet bij zit. Hoes is nu ook aangewezen als formateur. Heeft 7 bestuursposten te verdelen onder die 9 partijen. En op dit moment, ze zijn net begonnen, zitten ze om tafel om te kijken hoe het verder moet in het Limburgse gouvernement. En we spraken formateur Onno Hoes vlak voor de uitzending even. De portefeuilles voor de 7 gedeputeerden hebben we eigenlijk al uitgekozen. Dus het verdelen onder de verschillende partijen, dat gaat deze week gebeuren. Tegelijkertijd, eigenlijk ten eerste, moeten we de inhoud nog iets preciezer gaan maken. Want met name omdat de Partij voor de Dieren en de SP zijn aangehaakt afgelopen vrijdag, moeten dan aan van die partijen nog wel een gebaar gemaakt worden. Het is niet per definitie dat de laatste 2 naast de posten grijpen. Ik denk dat er evenwichtig gekozen gaat worden vanuit de verschillende partijen welke portefeuille en welke mensen passen het beste bij elkaar. Hij moet ook een beetje apolitiek worden. Dus ze mogen wel een politieke kleur hebben. En ze moeten ook ervaring in politiek en het openbaar bestuur hebben. Maar ze hoeven niet heel geprononceerd van een politieke kleur te zijn. Want het moet echt om de uitvoering van beleid gaan voor de komende 1,5 jaar. Ja, Martijn, 9 partijen, zo kan het dus ook. Wie weet kijken ze vanuit Den Haag met een schuin oog mee. We houden het scherp in de gaten, zeggen we dan. kun je over links, als dat... Zeker. En dat is unicum, hè, de Partij voor de Dieren. Als die bestuursverantwoordelijkheid nemen... Ik geloof niet dat ze dat ergens al, ook niet in de gedaante van een wethouder, doen. Nee, klopt. Het is natuurlijk ontzettend jammer in die zin dat het natuurlijk allerlei affaires... weer met de CDA helaas in de hoofdrol daar in Limburg... dat parlement eigenlijk geklapt is. Want het was ook een hele bijzondere situatie onder leiding van Ger Koopmans. Dat was nog eens echt een andere doctrine dan Rutte doet. Ja, zeker. Zonder een G-akkoord. Alleen zeggen van wij het eigenlijk 4-5 punten voor Limburg, hè, dat mooie gouvernement. En dan een lijstje kiezen. Zeker. En alles dan open. Kijken waar het uitkomt. Ja, goed. Ja. Met die inspiratie gaan wij het hoofdonderwerp van de avond bij de kop pakken. Het gaat namelijk over de kracht, de macht, maar misschien ook wel weer de zwakte van de polder. Want hoe belangrijk is het werk van de polder als we ook zitten te kijken naar een nieuwe bestuurscultuur? Het zou opener moeten, transparanter. Maar hoe zit het dan als alle partijen, de vakbonden, de werkgevers, de lobbykantoren, als die met elkaar met een akkoord komen, wat zo belangrijk is en zo goed gedragen is, dat je een heel bijzonder kabinet moet hebben, wil dat rapport in de la verdwijnen? Er zijn er eigenlijk twee verschenen. Eentje is eigenlijk helemaal belangrijk. Dat heeft te maken met de arbeidsmarkt. Er is al jaren discussie over. Vele pogingen gewaagd zijn ook vaak gestrand, die pogingen. Nog sterker zelfs eentje recent, onder leiding van de heer Koolmees. En nu blijkt dus toch dat er een grote eensgezindheid is. En het hoofdmotto is minder flex, meer zekerheid. Aan tafel, zoals gezegd, VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen. U hoorde ook net LTO-voorman Sjaak van der Tak. En politiek verslaggever de Volkskrant Arjan Korteweg. Misschien moet ik met mevrouw Thijssen met een compliment beginnen. Ja, dit is een blueprint voor de arbeidsmarkt. Dus de sociale kwestie, zoals die vaak genoemd is, over al deze onzekerheid, die is nu gepakt. Het is een breed gedragen akkoord. De duimen van economen gaan de lucht in. Ja, met andere woorden, welke partij je ook in Den Haag vraagt, maak een top 5 met de grootste problemen, staat de arbeidsmarkt bij iedereen in die top 5. En een van die 5 grote discussiepunten is dus blijkbaar beslecht. Zo simpel is het dan, of niet? Ja, in ieder geval heeft de Sociaal-Economische Raad, hè, waar natuurlijk inderdaad en wetenschappers in zitten, hè, kroonleden, overigens ook dus directeur van de planbureaus, en werkgeversorganisaties zoals VNO, en werknemersorganisaties, hè, vakbonden, bijeen zitten. Een door de wet ingesteld adviesorgaan van de regering, overigens ook op verzoek van het huidige kabinet, bevallen inderdaad van een advies. Wat overigens breder is dan de arbeidsmarkt. Maar zeker ook hebben we de onderwerpen van de arbeidsmarkt bij de kop gepakt, om het maar zo te zeggen. Waarom lukte het nu wel? Want het gaat meer dan 10 jaar is dit gesprek al gaande. We hebben de commissie Borslap gehad, waar allerlei partijen à la carte in geshopt hebben. Maar uiteindelijk is zelfs meneer Borslap, zie je ook bijna nooit, de hoofdauteur van zo'n commissie, die vervolgens iedereen complimenteert dat de belangrijkste contouren van zijn verhaal terug te vinden zijn in dit akkoord. Hoor je ook bijna nooit. Maar waarom lukt het nu wel? Ja, waarom lukt het nu wel? Ik denk dat het ook momentum is. Dus het is momentum in de zin van, dat heb je natuurlijk bij het pensioenakkoord bijvoorbeeld ook gezien. Hè? Na 10 jaar is iedereen uiteindelijk zo'n beetje op dezelfde pagina geland. Ik denk dat dat speelt. Ik denk dat de coronacrisis geholpen heeft, omdat dat natuurlijk nog wel weer ook een spotlight op de arbeidsmarkt en de vraagstukken op de arbeidsmarkt ook heeft gezet. Nou, en ik denk dat ook in alle bescheidenheid wel helpt dat de werkgeversorganisaties, VNO, NCW en MKB Nederland, we hebben een nieuwe koers ingezet. Die gaat niet meer alleen over economische groei, maar ook over inclusiviteit. Dus dat gaat over onder andere de arbeidsmarkt. U beschrijft eigenlijk het belang dat u daar aan tafel zat, begrijp ik. Nou, zo bedoel ik het niet, zeker niet. Maar het helpt, denk ik wel. Zeker. Want als wij die nieuwe koers niet hadden, dan waren we er denk ik niet uitgekomen. Nee. Meneer Korteweg, hoe bijzonder vond u het toen u het las en dat u dacht, zijn ze er toch uit? Ja, dat was echt bijzonder. Ja, want ook brede welvaartsbegrip, hè, is ook iets wat jullie hebben omarmd. En dat maakt natuurlijk ook uit, want als je niet meer alleen gefocust bent op winstmaximalisatie, maar andere parameters hanteert, om het zo maar te zeggen, dan kun je ook andere uitkomsten krijgen, stel ik me zo voor. Nou ja, dat is bijzonder. En dat is nog een keertje een teken dat de polder, al vaak afgeschreven, blijkbaar nog steeds zijn momenten pakt en dan werkt. En het maakt ook tegelijkertijd zichtbaar hoe ingewikkeld dat hele debat, wat we dan vanaf 2 april, vanaf zeg maar, dat de Ollongren haar agenda liet zien, in Den Haag voeren, namelijk een nieuwe bestuurscultuur. Want je kunt aan alle kanten in Den Haag over een nieuwe bestuurscultuur praten en zeggen dat het allemaal open moet. En een heel belangrijke doorbraak wordt uiteindelijk in heel andere gremia gedaan. Meneer Van der Tak, er komt een man die op verschillende manieren op een polderstoel bent aangeschoven en allerlei type overleg. Je zou ook kunnen zeggen, past dit nou wel binnen die nieuwe bestuurscultuur? Hoort zo'n belangrijk thema, wat zoveel mensen in Nederland aangaat, hoort dat niet eigenlijk openlijk in de Kamer nou juist gedebatteerd te worden? En zou je niet als Kamer dan, dat je wijspreekt, zegt, dit zijn de hoofdcontouren, en dan vervolgens met die hoofdcontouren zeggen, polder, verfijn het en maak de afspraken? Nou, in de kern vind ik dat eigenlijk wel, hè. Maar daarom is het ook een advies, hè, van, laten we zeggen, natuurlijk aan de kant van de werkgevers, waar LTO Nederland ook in ieder geval aan gaan we het ook hebben, zo uitgebreid. Ja, en daar zie ik wel, kijk, er is ook een zekere urgentie, hè. Laten we eerlijk zijn met alle. We weten nog steeds niet goed wat na corona doet. En dat is wel, en denk ik, de lijn waarom er juist met nieuwe mensen ook in de polder, inderdaad, een nieuwe werkgeversvoorzitter, VNO-NCW. Aan de andere kant een werknemersvoorzitter, hè, van de grote twee. Dat doet er echt toe. Ja, dat Ture Elsinga, de voorzitter van de FNV, opnieuw. Ja. En nou, zelf mag ik dan een van de kleinere daar zijn. Maar wel, denk ik, een van de elementen waarin je toch kan proberen met elkaar er wel uit te komen, omdat je wel het belang ziet. En dat is wel de urgentie die je doet. En ik vind het eigenlijk wel normaal dat zo'n groot vraagstuk, als waarover dit advies gaat, dat echt eigenlijk in de Tweede Kamer uitvoerig bediscussieerd te worden. Want het gaat inderdaad over natuurlijk de arbeidsmarkt. Het gaat ook over duurzaamheidsvraagstukken. Het gaat over, laten we zeggen, elementen die heel erg zitten in de inkomenssituatie van mensen en mensen die aan de kant staan. Al die elementen beschrijft dit rapport. Dus ik vind het wel logisch dat je dat eigenlijk in zo'n debat in de Kamer thuis hoort. Ja. Maar als, mevrouw Thijssen, als u die kritiek zult u ongetwijfeld, die vraag of kritiek zult u ook wel eens te horen hebben gekregen. Ja. Gaat de polder weer? Staat de gewone man of het parlement weer buitenspel? Die kunnen afstempelen. Ja, nou kijk, ik ben democraat in hart en nieren. Dus dat kan ik goed horen, zal ik maar zeggen, die kritiek. Ik denk dat de kunst is om het primaat van de politiek en de polder goed te combineren. He, want als je zegt, primaat van de politiek en die polder die mag helemaal niks meer, dan is de vraag hoe je nog zorgt dat je ook alle praktijkexpertise aan tafel brengt. Hè? Dus ik denk dat je ontzettend moet uitkijken nu in nieuwe bestuurscultuur, dat je niet het kind met het badwater ook weggooit. Hè? Met het polderbadwater, zeg maar. Maar je moet dus een soort combinatie vinden. En ik denk inderdaad wat Sjaak van der Tak ook net zegt. Een van de gedachten zou wel degelijk kunnen zijn. Dat je zegt, laat bijvoorbeeld de politiek, zeg maar, de kaders en het doel aangeven, laat vervolgens de polder uitwerken hoe het eruit zou moeten zien. En hier was het natuurlijk eigenlijk anders. Dus politiek kwam de hele tijd niet uit en jullie hebben het eigenlijk gewoon zonder de politiek. Ja, maar ze hebben het ons ook gevraagd. En zeker, ik vind dat je de Sociaal-Economische Raad moet je nog weer net iets anders zien dan misschien sommige andere polderakkoorden. We hebben het over de kracht van de polder. Als het kabinet lang genoeg wacht, worden volgens mij alle dossiers langzaam door de polder in ieder geval tot akkoorden gesmeed. U luistert naar WNO Haagse Lobby. Te gast zijn VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen, LTO Nederland-voorman Sjaak van der Tak en politiek verslaggever de Volkskrant Arjan Korteweg. WNO Haagse Lobby, tot zo, meteen na het nieuws. Tot 9:30 zijn we bij u. Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 300.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto, eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Wereldwijd zijn er nog steeds bijna 2 miljoen kinderen met HIV. Zonder medicijnen haalt de helft van deze kinderen hun tweede verjaardag niet, terwijl ze met één pilletje per dag gezond oud kunnen worden. Koop de Lang Zullen Ze Leven slinger van AIDSfonds, ontworpen door Bas Kosters. En gun kinderen met HIV ook hun volgende verjaardag. Ga naar aidsfonds.nl/slingen.

Ja, je timing is geweldig, Martijn, want het wordt 5-0 voor Nederland. Twee strafcorners zijn erbij gekomen. En dan is er een bal die van achteruit wordt verstuurd. Daar staat in de cirkel Matla. Wordt eerst nog even opgepikt door een Spaanse. Dan is het de goede die hem helemaal naar voren speelt. En dan de Spaanse keepster omzeilen. Dat betekent 5-0. Die twee strafcorners gingen erin in het tweede en het derde kwart. De eerste was van Lauren Stam, speelster van Amsterdam. Kaya van Maasakker stond op dat moment niet binnen de lijnen. En er kwam er nog één bij van Maasakker. Zij maakte haar 65e doelpunt in 201 interlands. Nou, de videoscheidsrechter gaat nog even kijken naar die vijfde. Of hij eventueel telt of niet. Maar reken maar dat hij gaat tellen. Anders gaat hij misschien nog wel vallen in het vierde kwart. Nederland leidt met ruime cijfers tegen Spanje. 4-0 of 5-0, dat is nog even de vraag. Krijn Schuitenmaker vanuit Amsterdam, dankjewel. Even dan, we gaan dus verder door over die kracht van die polder. We hebben het eigenlijk, Floor, het nieuws een beetje gehad over het sociaal akkoord even. Even ter afronding van dat dossier, wat natuurlijk niet onbelangrijk is. Een belangrijk stap. Bent u bang, bevreesd, dat er geshopt gaat worden? Of is het gewoon, dit is het, integraal, niet meer aankomen, afstempelen? Nou, er moet niet geshopt worden en dat kan natuurlijk wel. Ja, dus dat is... Nee, dat is wel ontzettend belangrijk, want het is echt heel gebalanceerd. En dus, en er is, ik zou bijna zeggen, nou niet bijna, maar over ieder woord is gediscussieerd, zeg maar. Dus het is echt gebalanceerd. Dus wat er niet moet gebeuren is dat je stukken ervan wel gaat doen en andere stukken niet. Ja. Want dan is het uit balans en dan is het niet goed voor de arbeidsmarkt, niet goed voor Nederland. En wat belangrijk is, want een aantal partijen worden ook gecomplimenteerd, zoals bijvoorbeeld de uitzendbureaus, die het best hierdoor minder aantrekkelijk voor wordt gemaakt. Ook het bedrijfsleven wordt gecomplimenteerd. Maar de rekening van zo'n akkoord, die moet ik wel nog richting het Binnenhof. Met andere woorden, bent u daar nog bevreesd voor? Nee, daar ben ik niet zo bevreesd voor. Omdat eigenlijk de meeste maatregelen die we afspreken over de arbeidsmarkt, die zijn de facto budgetneutraal voor de overheid. Dus daar ben ik niet zo bezorgd over. De korte weg. Nou ja, ik heb daar nog wel een vraag bij. Want we hadden het voor de break over. Er moet natuurlijk toch eigenlijk in de politiek nog uitgebreid over gesproken worden. Dit. Het moet politieke legitimiteit krijgen. Hoe doe je dat dan als je zo'n uitgebalanceerd akkoord maakt, dat als je er iets uittrekt, de hele boel gaat schuiven? Dan kun je alleen nog maar ja of nee zeggen. Ja, ik denk dat is, ik zou bijna zeggen, part of the deal. Weet je, voor dit akkoord geldt natuurlijk dat, nogmaals, dat het kabinet gevraagd heeft aan de Sociaal-Economische Raad, kom alsjeblieft met voorstellen, naar aanleiding van Borslap. Ja, dat hebben we gedaan en dat is een integraal verhaal. Ja, maar jullie zijn niet met voorstellen gekomen, met een kant-en-klaar pakket van, kijk, dit is het. En zo gauw als je eraan gaat morrelen, zo gauw als je ergens een onderdeel vindt waarvan je zegt, dat moet meer of dat moet minder, werkt het hele plaatje niet meer. Nee, het moet, weet je, er zijn natuurlijk, het zijn wel degelijk voorstellen, want in de zin van voorstellen die nog verder uitgewerkt moeten gaan worden. En dit is natuurlijk, ja, dit is wel precies ook wat het kabinet heeft gevraagd. Als wij minder hadden gedaan dan dit, dan hadden we geen advies gegeven, de facto. Dan hadden ze, waren ze er ook niet mee tevreden geweest. Maar meneer Kortweg, even los van welke samenstelling het kabinet ook gaat krijgen. Dit is toch in die zin ontzettend comfortabel dat je dus dat zo'n dossier op die manier op je tafel ligt. En die kant heeft het natuurlijk. Het is ook heel moeilijk om er iets tegen in te brengen als alle betrokkenen het er in die mate over eens zijn. Alleen waar je op een gegeven moment mee zit, is wat is zeg maar de democratische legitimiteit ervan. Dat is het ingewikkelde, want dat speelt natuurlijk heel erg. Die discussie die in de Kamer is gevoerd de afgelopen anderhalve maand, die ging eigenlijk daarover. Van twee kanten. Vanuit de kiezers van Den Haag, we vertrouwen jullie niet meer. En vanuit Den Haag werd die druk, en is natuurlijk al jaren aan het opbouwen, van er zit geen vertrouwen in de samenleving. Er werd gevraagd om een advies. En daar zit natuurlijk een enorme herkenning bij, als ik bijvoorbeeld naar het klimaatakkoord krijg. Dat kabinet heeft ook gevraagd aan de polder, aan allerlei verschillende mensen. Kunnen jullie met elkaar tot een akkoord komen? Allemaal klimaattafels. Die kwamen ze boven, hadden natuurlijk dezelfde boodschap. U kunt er niet in shoppen, het is helemaal uitgebalanceerd. Maar daar is wat anders mee gedaan, hè? Daar is men wel gaan shoppen. Gaat gang. Maar daarmee is men wel gaan shoppen. Ja. Men heeft op basis van die klimaatvoorstellen uiteindelijk een aantal dingen eruit gehaald. Ja. Omdat het ook nog niet af was. Er zaten nog vele open einden in. En in de SER, het advies van de SER wat nu voor ligt rondom arbeidsmarkt, dat is veel samenhangender. En het geeft ook een richting aan. En dat is toch wel, denk ik, het verschil met het klimaatakkoord. Ja, maar ik wil toch even die vraag, want die lag bij ons, toen we in de aanloop naar dit programma zaten, enorm op tafel. Als je praat over die nieuwe bestuurscultuur, over politieke legitimiteit, wat meneer Korteweg net zegt, over een open debat, weg uit de achterkamertje. Hè? We kennen alle clichés, kunnen we aan elkaar rijgen. Daar loopt dit toch niet in de pas? Nou, het zou in de pas komen met zo'n nieuwe cultuur, wanneer de Kamer volop de ruimte neemt om dit soort akkoorden... Ja. In dit geval het CER-advies over de arbeidsmarkt onder andere, maar veel meer. Brede welvaart heet het advies, niet voor niks ook. En het stikstofakkoord volop te bespreken in de Kamer. Dat vind ik eigenlijk wel... Maar dan zegt u ook... Dus daarmee ontstaat er een zekere vorm van legitimatie. Ja, maar als je met een voorstel komt waar je niks uit kan trekken... omdat het dan omvalt... dan valt er voor de Kamer toch niet zoveel meer te doen. Mevrouw Thijssen, even die politieke legitimiteit. Want dat is ook voor u natuurlijk belangrijk. Dat als dat goed gedragen wordt... voor de legitimiteit is een goed debat nodig. Maar een debat kan je alleen voeren als er echt iets te veranderen... of te debatteren valt. Ja, dus ik zou er twee dingen over willen zeggen. Ik denk als je zegt primaat bij de politiek, nieuwe bestuurscultuur... die hele polder afschaffen, kapper ermee. Weet je, dat betekent nogal wat. Hè? Want het andere uit ze meteen. Nee, maar we doen hem even extreem. Ja, okay. Hè? Dus dan heb je zo meteen 18 partijen. Ook hele kleintjes met nauwelijks ondersteuning. Ook geen praktijkkennis en ervaring. Dat geldt niet alleen voor de kleintjes overigens. En je hebt ook op de departementen uiteindelijk de praktijkkennis en ervaring... En ook de partijen die het uiteindelijk echt waar moeten gaan maken, niet. Dus dat gooi je dan weg. Dat lijkt mij niet goed voor Nederland. De andere kant is, primaat van de politiek, wat ik zou doen... en daar heeft Mark Rutte ook iets over gezegd... en ik vind dat verstandig, is niet zozeer aan de achterkant... maar je moet eigenlijk aan de voorkant, zou je met elkaar moeten bespreken... Ja, Kamer, en dat is bij het klimaatakkoord niet gebeurd... wat willen we eigenlijk bereiken? En eigenlijk had je dat bij stikstof ook moeten doen. Eigenlijk had je moeten zeggen, oké, hoeveel procent moet het wezen? Waar is dan de volksvertegenwoordiging het over eens? En de polder, hoe moet je dat doen dan? Ik denk dat dat ideaal zou zijn. Zo doe je dat in principe in een bedrijf. Dus dat is ook even de analogie die ik toepas. En dan wilt u aan die kant van het scenario wilt u ook een debat hebben. Dus eigenlijk moet je daar debat hebben. En dan mag je verwachten, en dat moet je natuurlijk ook controleren... dat de polder vervolgens komt met voorstellen die daarin passen. Ik vind dat bij de CER net even anders ligt... vanwege dat het een wettelijk ingesteld orgaan is. Plus dat over die arbeidsmarkt er al een advies lag van een commissie... door het kabinet ingesteld, door de Tweede Kamer... bij mijn weten ook over gedebatteerd. Dus wij wisten natuurlijk ook vrij goed... meer, denk ik, dan bij klimaat, wisten wij vrij goed wel... hoe je het zo moet doen dat het uiteindelijk ook... voor alle politieke partijen past bij, althans het midden... past bij hoe zij het zien. Ik weet dat wij ook direct gaan spreken met Paul Fris... hij is hoogleraar bestuurskunde... en hem natuurlijk ook de vraag even wat hij vindt... Als je kijkt naar de nieuwe bestuurscultuur, die open, transparante cultuur. Wat het betekent voor de polder, maar ook voor de brancheorganisatie, voor de lobby in Nederland. Maar eerst ga ik even de stap maken. Het werd al een paar keer gemaakt, meneer Van der Tak. Want u heeft een CDA-carrière. Zit u nog middenin? Hè? Laat dat even. Zit u niet aan uw laatste. Van de boeren. Dus nee, maar u heeft in Rotterdam wethouder, heeft in het Westland. U kent de polder op verschillende manieren. En nou is het een ander iets. We hebben er in dit programma ook vaak aandacht aan besteed. Wat natuurlijk een ontzettend ingrijpend onderwerp is die stikstof. Ja. En dat heeft te maken, eigenlijk, als ik het heel kort samenvat, is dat er eigenlijk een aantal partijen vechten om de ruimte. Ja. En wie dus de ruimte kan pakken, gezien die problematiek. En dat zijn natuurlijk natuur en milieu, de natuurgebieden. Mm-hmm. Die zijn enorm gebaat bij enorme verlaging van die stikstof. Anders heb je hele slechte begroeiing. Maar er moet onderwijl gebouwd worden. Mm-hmm. En waar kan dat dan? Want daar mag dus niet te veel stikstof zijn. En tegelijkertijd hebben we ook nog een keer de boeren. En daar bent u een van de vertegenwoordigers van. En die moeten allemaal met elkaar in een soort samenspel. Misschien moeten sommige mensen verplaatsen, sommige mensen inkrimpen, uitgekocht worden, et cetera. En ook daar zijn jullie mee aan de slag gegaan. En ik vind het interessant is, want u bent eigenlijk, als het om die dat over polderoverleg, bent u in een later stadium erbij gekomen met LTO. Zeker. Want eerst waren het Maxime Verhagen, de voorzitter van Bouw het Nederland, en de Natura-organisaties. Zeker. Dacht u toen al, hey, ik had daar aan tafel moeten zitten en er wordt over iets gesproken wat mij ook aangaat? Nee, want toen was ik er nog niet. Oké. En twee, toen zijn vanaf een aantal maanden geleden... Er kwam naast Bouwer Nederland VNO-NCW aan tafel. VNO-NCW. In het klimaatakkoord had ik al een keer gesproken met Marjolein Demmers, Natuur en Milieu. En die sprak ook met VNO-NCW-voorzitter mevrouw Ingrid Thijssen. En zo zijn er inderdaad gesprekken gevoerd van... zou het niet beter zijn als we met elkaar kunnen kijken hoe ver we komen... Ja. Want laten we zeggen, en daar zijn echt ook hele stevige gesprekken gevoerd. Weliswaar veel korter als het hele arbeidsmarktvraagstuk, maar wel heel intensief. Ik vind het ook leuk om uw rol even hierin te belichten. U heeft eigenlijk op een gegeven moment in een vastgelopen proces ingegrepen, als ik het kort samenvat. Ja, dat is misschien een beetje veel eer. Dank je, Sjaak. Ja, weet je, ik dacht, zo gaat het natuurlijk niet werken. Als iedereen elkaar de kop inslaat, dat doen we nu al 2 jaar... en we komen geen steek verder en de politiek komt er ook niet uit. Dus het moet wel opgelost worden. Ja. Zowel voor de natuur als voor de boeren, als voor de economie. Dus toen heb ik inderdaad contact gezocht met de verschillende partijen, waaronder zeker ook Marjolein van Natuur en Milieu. En toen hebben we gezegd, nou, laten we eens kijken of we met elkaar überhaupt bereid zouden zijn om te proberen ergens uit te komen. Nou, dat is gelukkig gelukt. Ja, maar dat klinkt niet als rocket science, zou ik zeggen, wat u nou zegt. Met zo'n vraag kun je een vastgelopen proces vlot trekken. Ja, ik denk, kijk, dat is denk ik ook een van de krachten van de polder. Maar dat geldt volgens mij voor elk gesprek wat je moet doen. Uiteindelijk je moet de essentie van je eigen belang heel goed scherp hebben. En je moet bereid zijn om echt te luisteren naar de ander. Dan kom je eruit. Misschien is dat wel enorm verdiend van u. Maar eigenlijk, als ik uw bijdrage aan dit akkoord zou samenvatten, heeft u voornamelijk op de rem getrapt. Dat is niet nee, zo. Nee, daar ga ik antwoord op geven. Nee, want echt, nee. Er is één hulplijn, meneer Van der Tak. Ik heb één hulplijn. Maar, ik ben wel blij met deze hulplijn. Nou. Maar let op. Er is echt heel stevig naar elkaars belang geluisterd. Maar even simpel gezegd, is het een versnelling van het proces? Het is een versnelling van de stikstofemissiereductie naar 40%. Ja, en de bedoeling van die andere partij, voordat u aan tafel kwam, was 70%. En u heeft een minder... Nee, er lagen voorstellen gemaakt door de commissie Ter Haar. En de ambtenaren. En die hadden 70% in de periode 30-35. Dus dan ligt er al een zekere richting. Laten we dat niet vergeten. En toen is er wel duidelijk gekeken naar van ja, maar let op. Dan moeten wij in beweging komen. Dat is het punt. Durf je dat gesprek aan te gaan? Durf je naar elkaar te luisteren? En ook weten dat de achterban bij sommigen echt falikant tegen zo'n akkoord zijn. Maar je moet, vind ik dan, niet op je handen blijven zitten. Dat kan niet in het belang ook van onze boeren. Het is in die zin heel spannend, want uw organisatie voordat u aantrad was een verzwakte organisatie. Was eigenlijk altijd bijna monopolist als het om dit soort grote vraagstukken ging. En ook als het om de plek aan de polderoverleg was. Maar we hebben natuurlijk Farmers Defence Force gehad. Dat waren toch een aantal boeren die vonden dat de LTO niet op de juiste manier onderhandelde en met akkoord naar buiten kwam. Dus u bent een verzwakte organisatie waar u redelijk verse voorzitter van bent. En vervolgens gaat u een akkoord sluiten waarvan u weet dat sommigen in uw achterban dat ook niet heel enthousiast van worden. Met andere woorden, speelt en nog niet enthousiast over zijn. Nee. Maar het feit is dat er wel sprake is van draagvlak wat groeit. En dan moet je heel veel, naast het feit dat je bezig bent aan een akkoord, moet je ook durven met anderen in gesprek daarover te raken. En het feit is wel degelijk dat je binnen LTO ook ziet dat we eigenlijk wel verwachten dat we vanuit onze boerenpositie wel degelijk het belang van die boeren nadrukkelijk neerzetten, maar tegelijkertijd anderen durven zien. Ja. Die en tegelijkertijd vragen, je kunt niet Nederland met de stikstof op slot houden. Je moet met elkaar die grenzen durven te verkennen. Want er verandert heel veel. Hè? Ook op landbouwgebied verandert er heel veel in de polder. Van, je hebt naast de LTO heb je Farmers Defence Force gekregen. Je hebt ook boeren die veel sneller willen gaan met kringlopen met vergroening. En je hebt andere landbouwwoordvoerders gekregen bij de klassieke boerenpartijen, zal ik maar zeggen. Bij het CDA en bij de ChristenUnie. Voegt dat nog iets toe? Ja, ook dat hoe beïnvloedt dat de polder eigenlijk? Ja, maar eerst in de kern ontstaat het wel met die nu inmiddels 6 partijen. Die er wel uit durven komen. Ik vind het heel knap van Natuurmonumenten en Natuurmilieu dat ze onze richting op durven te gaan. Want zij zijn natuurlijk, als je dat verkent, zij zijn nog steeds op de lange termijn van die 70%. Maar durf je jezelf in acht te nemen om het slot van de deur af te halen? Om het belang groter te zien dan jezelf? En voor onze boeren speelt dat enorm, hè? Want die willen eigenlijk maar één ding. Duidelijkheid, tijd, ruimte, geld om uiteindelijk hun bedrijf voor te zetten. Of de keus te maken, ik ga toch verplaatsen als je een piekbelaster bent, of je gaat stoppen. Meneer Van der Tak, we praten hier direct over door. Eerst gaan we even nu spreken met Paul Frisse. Hij is hoogleraar bestuurskunde. Meneer Frisse, goedenavond. Goedenavond. Wat fijn dat u even in de uitzending wil komen. We hebben eigenlijk een hele simpele vraag aan u. Kijkend naar die nieuwe bestuurscultuur, openbaar, transparant. U als bestuurskundige, kijkt u dan naar de polder? En zeker dat de polder nu op volle kracht draait. Wat denkt u dat de belangrijkste veranderingen zijn die op stapel staan? Nou, ik zie nog niet heel veel nieuwe bestuurscultuur. En transparantie is een mooi iets. Maar kan natuurlijk onderhandelingen nooit leiden. En we moeten ook een aantal dingen uit elkaar houden. Kijk, ik ben zelf een groot voorstander van maatschappelijke organisaties die zelf verantwoordelijkheid nemen om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Ook buiten de overheid, of zonder de overheid. Dus de grote vraag die we al die akkoorden moeten stellen is altijd van, is het akkoord dat nu wordt gesloten, bijvoorbeeld over de arbeidsmarkt, wat veronderstelt dat aan de kant van de overheid? Nou, ik hoor Martijn zeggen dat het budgetair neutraal is. Hè, dat de overheid, nou ja, en dan, nou ja, als dat zo is, dat is natuurlijk niet helemaal zeker, maar als dat zo is, ja, dus ik zei het prima dat maatschappelijke organisaties een akkoord sluiten. Op voorwaarde dat er A, niet wordt verwacht dat de overheid allerlei dingen moet doen om dat akkoord mogelijk te maken, zonder dat de overheid mee aan tafel heeft gezeten. En een tweede vraag die altijd relevant is, kan de prijs voor dat akkoord ook bij anderen worden neergelegd die ook niet aan tafel hebben gezeten? Nou ja, als je die vragen allebei negatief beantwoordt, nou, die maatschappelijke organisaties maken deze afspraak en dat is verder prima, dan is er geen probleem. Het wordt echter problematischer. Dus als die gevolgen wel optreden, als de overheid voor voldongen feiten wordt geplaatst, maar wel een enorme rol moet spelen, en als heel veel maatschappelijke kosten bij andere partijen worden neergelegd die niet aan tafel zitten. Als het bijvoorbeeld gaat over dat stikstofakkoord, is het natuurlijk toch iets heel anders dan dat sociaal akkoord dat over de arbeidsmarkt is gesloten. Omdat bij die stikstof zit een aantal negatieve waarden zijn in het geding, omdat sommigen zullen moeten betalen voor de oplossing van die crisis en anderen zullen profiteren. Nou, als de polder dat helemaal autonoom wil oplossen, schakel je de politiek uit, terwijl de politiek juist de legitimiteit moet verstrekken om die negatieve rekening bij anderen neer te leggen. Nou, als ik daar nog iets aan toe mag voegen, is het natuurlijk een belangrijke vraag. Ik vond bijvoorbeeld heel interessant dat die boerenproblematiek die we de afgelopen anderhalf, twee jaar hebben gezien met veel demonstraties. Ik vond eigenlijk een van de meest interessante momenten daarvan, vond ik die boeren die stonden te demonstreren bij het RIVM. Bijna met de uitspraak, uw data zijn de onze niet. En wat ze daar eigenlijk stonden te betogen, is dat de klassieke manier waarop dat landbouwbeleid, het agrarisch beleid in Nederland is gemaakt, kennelijk niet meer de legitimiteit heeft bij de boeren, de andere partijen, bij de samenleving, die altijd vanzelfsprekend is geweest. Want geen misverstand daarover, het agrarisch beleid in Nederland is natuurlijk een van de meest succesvolle voorbeelden van beleid dat wij hebben gevoerd als polder, partijen die met elkaar zaken deden. Alleen dat is op zijn grenzen gestuit. En dan kan de polder dat niet meer zelf oplossen. Dan zal de politiek moeten ingrijpen omdat daar een paar buitengewoon negatieve beslissingen moeten worden genomen. Daar hebben we de politiek voor. Maar als die nieuwe bestuurscultuur en die transparantie de indruk wekt dat politiek zich met alles moet bemoeien, dat er meer centrale regie moet komen en dat alles in openbare gesprekken in Den Haag moet worden geregeld, ja, dan denk ik niet dat we een samenleving tegemoet gaan die heel erg plezierig is. Want dan gaat politiek echt tot in de haarvaten van de samenleving zich met alles bemoeien. En ik zou zeggen dat er veel is te zeggen voor een samenleving die zijn eigen pootjes dopt. Paul Frissen, al deze wetenswaardigheden ga ik meteen ter tafel brengen. Ik dank u ontzettend voor uw bijdrage. Hoogleraar bestuurskunde, Paul Frissen was dat. Ja, even, hij brengt het terug tussen die twee compacte vragen. Hè? Is er een rol van de overheid? En twee, voor, nou, niet naar wie gaat de rekening, als ik het even kort samenvat. Ja, eerlijk is eerlijk, het merendeel van die akkoorden gaat toch op één van die twee vragen wel bevestigend zijn, toch? Bij het stikstofakkoord is dat zo. Ja, zeker. Ik bedoel, het gaat om een bedrag om uiteindelijk die versnelling te bereiken die goed is voor al die sectoren die eraan deelnemen. En ook, laten we zeggen, aan de kant van ecologie, maar zeker aan de kant van onze boeren voor de economie en hun bedrijven. Dan gaat het om een bedrag van 15,3 miljard euro in totaal van 9 jaar. Wat mij ontzettend ingewikkeld waar wij het uitgebreid over hebben gehad, is over deze rekening. Namelijk, als je niks doet, is het duurder. Ja. En ook wat er politiek op tafel ligt, en overigens ook uit de ambtelijke werkgroepen, is halvering van de veestapel is ook duurder. Dus we hebben ons daar wel degelijk rekenschap van gegeven. En ik denk wat hier ook uniek aan is, aan dit vraagstuk, is uiteindelijk de grootste stikstofreductie moet van de boeren komen. Maar die kunnen dat. Het is onrendabel wat ze moeten doen. En al die boeren hebben wel degelijk een vergunning. Dus we hebben als samenleving, als overheid, al die mensen toestemming gegeven om dit te doen. Ja, dan zul je uiteindelijk die rekening ook maatschappelijk moeten betalen. Ja, het is gewoon niet anders. Meneer Van der Takt, wat voor u ook nog wel ingewikkeld lijkt, is is dat natuurlijk een hele... het boerenprotest, hè? Bedoel, we kunnen het allemaal nog goed herinneren. Zeker. En ik kan me ook voorstellen dat er onder die boeren... toch wel misschien iets gevoel van euforie... of in ieder geval van zelfverzekerdheid is ontstaan... dat ze gezien hebben wat de impact van dat demonstreren is. Ja. Met andere woorden, u zit daar misschien allemaal akkoorden te sluiten... en dan houdt u het algemeen belang wat verder gaat dan uw eigen belang... het boerenbelang. En heel veel boeren zullen denken, ja, dat is nou net het probleem. Dat verder kijken dan ons eigen belang, dat hebben we het nou mee gehad. En daardoor zijn we dat Malieveld opgegaan. Maar zonder het boerenplusbelang gaat het andere veld niet werken. Namelijk het veld van alleen maar demonstraties. Hoe zit Want dat betekent in een anderhalf jaar tijd... is er op dat vlak, met alle respect voor de wetgeving... niet toereikend voor de boeren. Die zijn als het ware nog, die zitten als het ware nog steeds in een klem. En om uit die klem te komen, uit dat slot te komen... moet je ook je eigen belang durven zien. En natuurlijk voor je eigen belang durven gaan. Maar je moet ook het belang van de ander durven zien. Maar heeft u, anders komt er niets hoe heeft u... Ze hebben er uiteindelijk niet aan tafel gezeten, Farmers Defence Force. Ze hebben dus ook geen handtekening gezet. Maar ik kan me voorstellen dat u alles in het werk gesteld heeft... om ze op een of andere manier... sms'jes, appgroepjes of wat dan ook... iets van aangeleind hebt. Nee, ik kan u zeggen dat ik met name met de vakgroepen binnen LTO... want dat was, u zei het terecht van... die vakgroepen, dat zijn ongeveer 31.000 leden... waar uiteindelijk LTO van bestaat. En wat eigenlijk niet alleen voor de productie zo'n 28 miljard bedraagt... maar voor het hele land, inclusief export, daar 95 miljard. Dat belang heb ik geprobeerd aan te boren. En ja, ik ben hier en daar wezen sonderen... door het hele land heen, juist niet bij leden... en dus ook wel bij gematigde FDF-leden... waarvan ik gezegd heb, waar ligt nou jullie probleem? Wat is het punt? En ik wist redelijk op dit moment waar mijn spel agressie... en er was absoluut een lijn die zei, niks ervan. We gaan het zo niet doen. Het systeem deugt, de wet deugt niet. Het systeem deugt niet. En zo raken we nog verder. Maar het merendeel van onze vakgroepen... die ze hebben uitdrukkelijk de lijn gezegd... dit is wel een goede aanpak en we moeten regie pakken... om van het slot af te komen. Mevrouw Thijs, u wilde reageren? Ja, ik denk, ik wil absoluut toevoegen dat Sjaak van der Tak... het ontzettend knap heeft gedaan de afgelopen maanden. Vanaf, volgens mij was je al bezig voordat je officieel aantrad. Je hebt volgens mij, dat heb je mij wel verteld... volgens mij duizenden boeren gesproken. En heel goed, ik denk dat een van de essenties is... wat je goed moet kunnen in dit type rollen... is ook heel goed naar wat ik net eerder al zei... de essentie van het belang van jouw achterban goed snappen. En daarop acteren. En ik denk dat Sjaak dat ook ontzettend goed gedaan heeft. Je moet dat wel een beetje oppassen als je ontzettend gecomplimenteerd wordt... door je andere onderhandelaars. Maar let op, ik kreeg vandaag nog een sms'je van een boer... en die zei, ik kom een emmertje stront bij je brengen. Dus zo is het leven ook. Goed. Nou, nog hier. Meneer Korteweg? Nou ja, wat wel opvallend is, is dat LTO heeft er een soort loodsvisje naast gekregen. Farmers Defence Force. Dat zie je, de onderwijsvakbond heeft dat gekregen, PO in actie. Allerlei partijen hebben dat gekregen. Een soort kleine variant die de grotere broer of zus scherp moet houden. Dat maakt het polderen natuurlijk ook wel ingewikkeld. En dat heeft ook wel invloed, denk ik, of zou invloed moeten hebben op de resultaten die je boekt. In de kern heb je daar wel een punt, hè? Want de BBB... is opeens opgekomen met zoveel stemmen. En dat waren de grote broers en zusjes van de voormalige middenpartijen... als het ware, die dat hebben gedaan. Ja. Dus in zekere zin en heb je daar een absoluut punt. Ja. En wat doet het dan? Want uiteindelijk bij die polderakkoorden zitten toch heel vaak... nog steeds de grote klassieke partijen aan tafel. De grote klassieke vertegenwoordigers. Al die kleintjes... We hebben jaren gehad dat er in Nederland niet meer gedemonstreerd werd. De laatste 3-4 jaar is dat ineens teruggekomen. In alle sectoren, in de zorg, de politie die het eigenlijk niet mag... de boeren, het onderwijs. En dat betekent toch dat ze zich blijkbaar onvoldoende vertegenwoordigd voelen. Ze zoeken andere middelen. Ja. Ze willen gehoord worden. Dus ergens zit er toch ook zand in die polder? Ja, dat vind ik nog wel een vraagstuk van... Dit is wel het vraagstuk wat mij voortdurend bezighoudt. Want je ziet natuurlijk zeker je ziet zowel aan de rechterkant van onze boeren... zit je activisme en verder. En de andere kant van de gemaaktheid. Boeren die eigenlijk veel verder willen. Ja. Die veel meer die duurzaamheid inademen, zie je dat ook. Dus in die zin is het wel van belang en te kijken... waar uiteindelijk de grenzen liggen die je met elkaar kunt opzoeken. En dan is het ook van belang dat een ander zegt... van een mogelijke wijze, naast onze boeren, die vooral economische kanten hebben... dan is het ook van belang dat er iemand vanuit ecologische kant zegt... ja, maar ik heb ook nog een belang. Of ik heb nog een woningbouwbelang of een infrastructuurbelang. Of dat werkgevers zeggen van, nou, let op, maar dit is beter voor Nederland, voor het vestigingsklimaat. Ja. Kijk, dat soort elementen moet je proberen, de rationaliteit moet proberen in die zin de emotie te overwinnen. Ik moet hier gaan afronden. Het zijn de behartenswaardige woorden volgens mij, die ook aangeven dat we nog niet aan het einde zijn. De polder draait vol door. Kijk of het formerende partijen het tempo überhaupt kunnen bijhouden. Wij gaan weer even flitsen, oftewel naar het Wagenerstadion Amsterdam, Nederland-Spanje. Krijn Schuitenmaker. Er is net afgefloten, 7-1 is de eindstand. Die vijfde was even een twijfelgevalletje of hier nou wel of niet ingingen. Hij werd uiteindelijk goedgekeurd, dat was de tweede van Matla. Een paar minuten later maakten ze ook de 6-0. Prachtige bal van achteruit. Ketels gaf hem vervolgens via de achterlijn aan. En dat betekende 6-0 voor Nederland. Felice Albers speelde in de eerste wedstrijd tegen Ierland al een geweldige wedstrijd. Zij maakte de zevende, werd dan vergeleken met Naomi van As en Liedewij Welten die er niet bij is. En een goed optreden vandaag opnieuw van Felice Albers. Daarna toch een tegengoal voor Nederland. Barrios, zij scoorde en dat betekent dus dat Koning geen 16 wedstrijden op rij de nul heeft vastgehouden. 16, hè. Een enorm aantal blijft dus bij 15. En uiteindelijk werd dat de 1-7. De eind